นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่พม่าไหมครับหลวงปู่พม่าเนี่ยมีอยู่สององค์นะครับองค์แรกก็คือหลวงปู่พม่าพัทธันตะอาสภะเถระนะครับอันนั้นท่านเป็นหลวงปู่พม่าที่เข้ามาสอนวิปัสสนาที่วัดมหาธาตุแต่หลวงปู่พม่าที่อาจารย์ยอดจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับก็คือหลวงปู่สีอ่องหรือว่าหลวงพ่อสีอ่องชัยสิริหลวงพ่อสีอ่องเนี่ยเดิมท่านชื่อบุษพงศ์นามสกุลเชื้อเจ็ดตนนามสกุลเนี่ยชาวเหนือผู้รู้ประวัติศาสตร์ล้านนาไทยย่อมทราบกันดีว่าสืบเชื้อสายมาจากพระยาสุรวะหรือชัยสงครามหรือว่าหนานทิพช้างที่เคยมีคนเอาเรื่องราวของท่านไปสร้างเป็นภาพยนตร์คุณยมผู้ชายของท่านมีเชื้อสายสืบสกุลเชื้อเจ็ดตนส่วนโยมแม่เนี่ยมีผู้เล่าว่าเป็นเชื้อสายพม่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสีอ่องนี่มีเรื่องราวมากมายในทางความรู้ถ้าเรียกอย่างพราหมณ์ก็จะเรียกว่าจบไตรเพศท่านเป็นคนที่เอาจริงลองเรียนอะไรแล้วก็จะต้องรู้ให้จริงคติของท่านมีว่าคนเราเกิดมาต้องสู้นะแล้วก็ต้องสู้ไปตลอดชีวิตเมื่อจบมัธยมจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประจำจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพ.ศ. 2468แล้วท่านก็ไปเรียนต่อที่ประเทศพม่าในโรงเรียนไฮสคูลเพื่อนร่วมรุ่นของท่านก็มีนายพลเนวินประธานสหภาพพม่าอูอองซานที่ถูกพม่าโดยการฆ่าโดยปาระเบิดใส่ในรัฐสภาแล้วก็นักการเมืองพม่าอีกหลายสิบคนแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หลวงพ่อจะเดินทางเข้าพม่าเมื่อไหร่ก็ได้โดยเฉพาะท่านเคยอุปสมบทในพม่าพระอุปัชฌาย์ของท่านก็เป็นพระเถระพม่าอีกด้วยท่านเป็นคนชอบเรียนรู้นอกจากความรู้ทางโลกเช่นเครื่องยนต์ช่างไม้ช่างสถาปนิกและผู้เขียนได้หลายภาษาแล้วก็ยังมีความรู้ทางพระเวสไสยศาสตร์อย่างพอตัวท่านมีความรู้โหราศาสตร์ทั้งไทยและพม่าชนิดเขียนตำราขายได้เคยไปบรรยายวิชาโหราศาสตร์ในสมาคมโรตารี่สมาคมโหรวัดราชบพิตรแล้วก็ก่อตั้งสมาคมโหรภาคเหนือขึ้นท่านเคยไปอยู่อินเดียโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาท่านก็เคยไปอยู่ในฐานะธรรมทูตเป็นเวลาถึง6ปีจนได้รับหนังสือรับรองเป็นพลเมืองของสหรัฐมีลูกศิษย์ลูกหามากส่งเงินมาช่วยสร้างวัดบรรพตสถิตเป็นจำนวนมากรวมๆแล้วการสร้างวัดบรรพตสถิตในช่วงระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาตอนนั้นหมดไป14ล้านการทำงานในประเทศไทยก็เคยทำมาแล้วทั้งทางราชการแล้วก็บริษัทเคยเป็นเสมียนอำเภอเชียงรายเสมียนศาลจังหวัดเชียงรายเป็นผู้คุมนักโทษเรือนจำเชียงรายสมัยขุนพิพัฒน์สุรทันก็เคยออกจากราชการก็มาทำบริษัทป่าไม้เอกชนคือบริษัทบอร์เนียวบริษัทพนาสิทธิ์ป่าไม้ลำปางและสมัยพ่อเลี้ยงมองตาอูแล้วก็มองยีเจ้าของเหมืองแม่เสรียงนั้นท่านเป็นเสมียนและครั้งสุดท้ายของการทำงานก็คือรับราชการในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทหารเรือก็เป็นมาแล้วเป็นพลทหารเกณฑ์หลวงพ่อบอกว่าการปลุกปล้ำกับชีวิตมาอย่างโชคชนเป็นกำไรของชีวิตทำให้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แล้วก็รู้แจ้งว่าเป็นอนิจจังทั้งสิ้นไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้ทรัพย์เคยมีเป็นล้านก็หมดไม่มีอะไรเหลือแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามตัวไปเท่านั้นเองการบวชของหลวงพ่อสีอ่องท่านบอกว่าได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะเสียสละทุกๆอย่างเพื่อพระศาสนาชีวิตที่เคยเรียนมาแล้วเป็นโรงเรียนของสัตว์โลกเป็นอนิจจังเมื่อก่อนโน้นท่านได้ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าในภาคเหนือถิ่นกำเนิดของท่านไม่ว่าภาคกลางหรือว่าภาคใต้เมื่อเขานิมนต์ให้ไปอยู่ที่ไหนท่านก็ช่วยเขาสร้างสรรค์พัฒนาที่นั่นไปอยู่ทางภาคใต้ก็ช่วยพัฒนาวัดวาอารามสร้างโรงเรียนกุฏิวิหารจนได้ประกาศนียบัตรรางวัลนักพัฒนาชั้นหนึ่งไปอยู่เมืองกาญก็ได้รางวัลนักพัฒนาชั้นหนึ่ง มาสร้างวัดบรรพตสถิตขึ้นก็ได้รางวัลนักพัฒนาอันดับหนึ่งของประเทศเมื่อ9ปีที่แล้วที่ตั้งวัดบรรพตสถิตเนี่ยเป็นป่าไผ่รกร้างท่านธุดงค์ไปทางเชียงแสนเชียงคำกลับมามีพระมาด้วยกัน 4-5 รูปมากางกรดอยู่ที่ป่าไผ่นี่แหละบังเอิญมีผู้มาถวายที่ดินให้สร้างวัด75ไร่เศษก็ตรงที่มากางกรดนั่นแหละพระทั้ง 4-5 รูปที่มาด้วยต่างก็กระตือรือร้นตกลงสัญญากันว่าจะสร้างวัดให้สำเร็จให้จงได้แต่ว่าที่นี่มันแห้งแล้งห่างไกลบ้านสักหน่อย 2-3 วันต่อมาเท่านั้นแหละแอบถอนกรดหายไปทีละองค์2องค์เหลืออยู่2องค์รวมทั้งหลวงพ่อก็พูดกันว่าจะสู้กันต่อไปอีก3วันต่อมาก็หายไปซะอีกแล้วทีนี้เหลือหลวงพ่อองค์เดียวหลวงพ่อเล่าว่าป่าแถบนี้เก้งกวางเสือหมียังมีอยู่แต่หลวงพ่อก็อยู่มาจนได้เพราะใจรักที่จะอยู่ที่จะสู้เพื่อสร้างสรรค์ที่วัดบรรพตสถิตนี้ยังมีรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเกษมเขมโกประดิษฐานอยู่เดิมทีเดียวสาธุสิทธิ์ตั้งใจว่าเมื่อสร้างขึ้นแล้วจะเอาไปไว้ที่สุสานไตรลักษณ์ลำปางโดยปรารภกันว่ามักจะมีผู้เดินทางไกลมาจากทั่วสารทิศด้วยความหวังตั้งใจว่าจะมากราบนมัสการหลวงพ่อเกษมเขมโกด้วยความเลื่อมใสแต่บางคนก็ได้พบบางคนก็ผิดหวังเสียเงินทองเดินทางมาแล้วก็ไม่ได้พบท่านถ้าได้สร้างรูปหล่อเอาไว้แม้ว่าไม่ได้พบองค์จริงก็ยังได้กราบรูปหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยเหตุนี้ศิษย์ทั้งหลายก็เลยได้ขอความเมตตาจากหลวงพ่อสีอ่องให้ช่วยเป็นผู้ดำเนินการแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากก็สำเร็จมาด้วยดีแต่ว่าหลวงพ่อเกษมท่านบอกว่าให้เอาไปตั้งไว้ที่วัดบรรพตสถิตใครไปถึงวัดนั้นก็จะได้กราบไหว้ตามความพอใจของเขาเมื่อท่านสั่งอย่างนี้ก็จำเป็นจะต้องนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดบรรพตสถิตซึ่งก็มีผู้ไปกราบนมัสการอยู่เสมอเคยมีนายร้อยตำรวจตรีท่านหนึ่งมาหาท่านที่วัดหน้าตาเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนเศร้าหมองเหมือนกับคนที่หมดหวังในชีวิตภายในดวงจิตดวงใจก็มีแต่ความหวาดกลัวกลัวจะต้องถูกไล่ออกจากงานกลัวจะติดคุกเพราะว่าไปมีกรณีพัวพันกับคดีเข้านั่งที่ไหนก็กอดเข่าเจ้าจุกหมองคล้ำปากก็ได้แต่ถามว่าจะทำยังไงดีหลวงพ่อจะทำยังไงดีหลวงพ่อบางทีก็บอกว่าอยากตายซะให้พ้นทุกพ้นร้อนไปอยู่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยากตายอยากตายหลวงพ่อสีอ่องท่านก็บอกว่าเออตายซะก็ดีเหมือนกันสั่งให้คนไปหาโลงมามี4คนหามหัวหามท้ายเอาปืนมากองไว้ที่ชายหนองน้ำแล้วก็สั่งให้นายร้อยตำรวจตรีคนนั้นลงไปนอนในโลงให้พระ4องค์มาบังสุกุลสวดมาติกานายร้อยตำรวจตรีก็นอนแซวอยู่ในโลงยอมให้ทำทุกอย่างพอเสร็จพิธีหลวงพ่อก็ให้จุดไฟเผาพอฟืนติดดีไฟลุกโพลงทั่วโลงคนตายที่ยังไม่ตายก็ทนไม่ไหวที่มันร้อนเนี่ยเพ่นออกมาจากโลงหลวงพ่อก็ผลักลงน้ำไปพร้อมกับสำทับว่าไปว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งโน้นตอนนั้นหนองน้ำยังกว้างอารามตกใจไฟจะไหม้เอาว่ายเดียวถึงฝั่งเลยท่านยังตะโกนบอกว่าไปวิ่งเข้าป่าไปแต่แล้วท่านก็ให้เมียเขาเอาเสื้อผ้าไปดักเปลี่ยนให้ในป่าตั้งแต่นั้นมาก็เลิกทุกโศกคดีที่วิตกมันก็คลี่คลายไปในทางดีเดี๋ยวนี้เป็นนายร้อยตำรวจเอกไปแล้วนะการเล่นพิเรนแบบนี้ดูก็น่าขันท่านบอกว่าขำตอนที่เพ่นจากโลงแล้วถูกผลักลงไปในน้ำเนี่ยหลวงพ่อท่านอธิบายว่าสัญญาอุปาทานนี่มันยึดมั่นซะจนดิ่งลงไปนึกถึงคิดถึงแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าไม่ให้ตายซะแบบนี้มันก็คงจะเปลี่ยนไม่ได้นะหลวงพ่อได้เล่นแบบนี้มาหลายรายแล้วเกี่ยวกับเรื่องผีสางเนี่ยหลวงพ่อสีอ่องท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากท่านเคยเขียนไว้ในหนังสือว่าเราได้ถกเถียงกันอยู่เป็นเวลานานแล้วไอ้เรื่องผีสางๆบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อว่าผีมีอยู่ในโลกนี้จริงคำว่าผีในประธานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลความหมายว่าคนที่ตายแล้วมีสภาวะเกินคนธรรมดาจึงจะเรียกว่าผีจะให้คนเห็นตัวก็ได้ไม่ให้เห็นก็ได้แล้วแต่จะแสดงให้เห็นที่ว่าผีมีจริงนี้ผู้ที่เจริญกรรมฐานได้ถึงขั้นอภิญญาญาณอันมีอิทธิวิธีทิปโสตเจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณทิปจักขุอ าสวัคคายานอันนี้จะเห็นบ่อยมีปรากฏการณ์ให้เห็นบ่อยๆบางท่านก็มีมาแต่กำเนิดบางท่านก็ต้องฝึกหัดให้เกิดขึ้นท่านบอกว่าผีมีอยู่หลายประเภทอาทิเช่นผีอาฆาตอันได้แก่ผีไตโหงคือผีที่ถูกฆ่าถูกทำร้ายเมื่อเป็นคนพอดับจิตแล้วก็อาฆาตติดตามไปล้างผลาญเขาแบบจองเวรเมื่อพบกันที่ไหนเป็นเล่นงานทันทีมีฤทธิ์และแสดงฤทธิ์ได้ผีทั้งหลายเหล่านี้ไม่กลัวคนแล้วก็กลัวพระถ้าจะขับไล่ด้วยพระเวทแล้วไม่ค่อยได้ผลต้องใช้ไม้นวมคือแผ่เมตตาแล้วก็เจริญพุทธานุสติหรือพุทโธเท่านั้นเขาจะหยุดก่อกวนเราไม่ว่าผีว่าคนย่อมมีการถือเอาปฏิสนธิจากภพมนุษย์ก่อนเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปเสวยผลกรรมตามที่เจ้าตัวได้ประกอบกุศลและอกุศลไม่ยกเว้นว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรยิ่งเป็นพระสงฆ์ยิ่งตกนรกง่ายถ้าผิดพระวินัยแล้วก็ทุศีลผีทั้งหลายเหล่านี้จะมาคอยขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องในวันมีพิธีทำบุญในทางพระศาสนาเช่นวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาวันสงกรานต์และวันทำบุญสลากพัดหลวงพ่อท่านบอกว่ายังมีผีอีกชนิดหนึ่งที่น่ากล่าวถึงเขาเรียกว่าผีดิบพวกนี้ชอบเบียดบังเอาทรัพย์ของคนอื่นและมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวตายแล้วต้องเสวยทุกขเวทนาตกนรกหมกไหม้บางรายต้องทรมานตอนยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าที่เห็นมาที่เชียงใหม่มีอยู่รายหนึ่งเป็นพม่าเขาเป็นวัยาวัจกรของวัดหนองคำตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เคยดูแลผลประโยชน์ของวัดเที่ยวเก็บเงินเก็บทองชาวบ้านออกมาใช้จ่ายอ้างว่าเอาไปจ้างคนตัดหญ้าบ้างทำความสะอาดซ่อมแซมวัดบ้างเสร็จแล้วก็ไม่นำส่งวัดเอาไปใช้ส่วนตัวพอใกล้จะตายก็มีเวทนาดิ้นรนอยู่เป็นเวลานานทรมานซะจนหน้าสมเพชแล้วถึงได้ดับจิตอีกรายหนึ่งที่ชาวลำพูนไม่ลืมก็คืออดีตเจ้าคณะจังหวัดรูปหนึ่งสมัยนั้นท่านได้เก็บเอาทองสักโกที่ห่อหุ้มพระเจดีย์ที่ร่วงลงมาไปหลอมไล่เอาทองคำออกโดยวิธีใช้กรดกรรมฐานกัดละลายร่วมมือกับโยมคฤหัสถ์หลายคนเบียดบังเอาทองนั้นไปแบ่งกันใช้มีบางคนอาเจียนเป็นเลือดจนตายอีกรายนั้นกินข้าวไม่ได้รวม2เดือนปากเท่ารูเข็มต้องเอาหลอดดูดน้ำประทังชีวิตอย่างทรมานถึงได้ตายอีกคนถูกไฟคลอกในบ้านมีอีกคนหนึ่งมีนามฉายาว่าปู่คำพระเจ้าร้องไห้คนเนี้ยทำลายวัดวาอารามขุดเจดีย์วัดได้ทองคำตั้งเยอะซึ่งพระเจ้าติโลกราชนำมาบรรจุไว้ต่อมาก็เอาไปขายแล้วก็หลอมทำเครื่องประดับให้ลูกหลานใช้ภายหลังก็ฉิบหายตายอย่างทรมานที่สุดชีวิตของปู่คำนี้เข้าวัดใดพระในโบสถ์ต้องร้องไห้กลัวแกจะหักคอได้ฉายาว่าปู่คำพระเจ้าร้องไห้อีกคนหนึ่งเป็นนายดาบทหารนักทำลายโบราณวัตถุไปขุดวัตถุโบราณวัดถูกผีเสื้อวัดไล่จนเป็นบ้าเมื่อหายแล้วไม่เข็ดหลาบไปงัดเอาพระทองคำอีกถูกศาลตัดสินจำคุกเสร็จแล้วก็ตายในคุกอันนี้แบบนี้จำพวกผีดิบเหล่านี้มีมากคอยหาโอกาสลักของวัดของเจดีย์เวลาตายแล้วอยู่มาบานจับมัดมือควายหลังเอาทองแดงที่หลอมแล้วกรอกลงปากแล้วส่งให้ยมมาทูตจัดการลงโทษต่อไปอีก100ปีแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งที่หาเงินทางลัดคือออกใบอนุโมทนาบัตรผ้าป่ากฐินเที่ยวแจกชาวบ้านเก็บเงินเข้ากระเป๋าไม่นำส่งวัดตายแล้วโดนยมมาบานเอาไม้เสียบทวารจนทะลุปากท่านก็บอกว่าที่เห็นมากระตานี่มีมากเหลือที่จะพรรณนาให้ฟังเรื่องนรกสวรรค์ก็มีจริงเพราะเคยตายเล่นๆมาทีหนึ่งเมื่ออายุ20ปีเนื่องจากตกม้าที่อำเภอเมืองพานนี่ตายไป2วันพอฟื้นขึ้นมาผีนำมาส่งพอข้ามรั้วเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ช่วงที่ตายไป2วันยมบาลพาเขาไปดูทุกอย่างก็เลยบอกให้ท่านรู้ว่าอยากคิดทำเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่ถ้าทำอยู่แล้วจงเลิกเสียจะได้เบาโทษถ้าของนั้นมีอยู่ก็จงนำไปคืนแล้วก็คืนเจ้าของคืนวัดเขาเสียอีกตอนหนึ่งหลวงพ่อสีอองท่านได้เล่าถึงเรื่องผีคุณใสไว้ว่าที่ทางเมืองเหนือเนี่ยก็กลัวกันนักหนาผีคุณใสเหล่านี้ เกิดจากภาพมายาเป็นวิชาลึกลับสืบเนื่องมาจากชาวทิเบตพม่าอินเดียเป็นเจ้าของตำรับนี้ก่อนเรียกว่าบูดูหัดสร้างภาพมายาภาพด้วยอำนาจจิตแล้วย้ายเจตพูดเข้าสิงในรูปนี้ขับเคลื่อนด้วยอำนาจของธาตุทั้ง4วิชานี้คนที่มีความรู้อะไรมากๆเรียนไม่สำเร็จทั้งนี้เนื่องจากอารมณ์และการจูงใจไม่แน่วแน่สมาธิจึงไม่เกิดสำหรับคนที่จูงใจตัวเองง่ายคือพวกไม่รู้หนังสือแต่ว่ามีการบริกรรมท่องจำดีจะเกิดผลสมาธิทางใจเร็วคือเอาอย่างเดียวว่าอย่างเดียวเพ่งอย่างเดียวเริ่มต้นด้วยการเอาน้ำใส่หม้อดินมาเพ่งบริกรรมจนปรากฏเงาหรือว่าภาพมายาเกิดขึ้นตามที่จิตนึกคิดจนภาพนั้นปรากฏขยับขยื่นได้แล้วจึงนำวัตถุประกอบเช่นหนังควายหนังวัวผิวไม้รวกตะปูตอกโลงผีตายโหงตะปูตอกโลงผีตายทั้งกลมเส้นผมผีพรายเงี้ยงประดุกในโลงศพเอาสิ่งเหล่านี้มาตกแต่งให้เข้าท่าแล้วก็เรียกพูดนั่งบริกรรมเพ่งจนของเหล่านี้ขยับได้แล้วก็กำหนดให้ไปถูกใครก็จะเป็นไปตามที่จิตตั้งมโนเอาไว้เมื่อทำการเรียกขวัญผู้นอนหลับออกจากตัวแล้วคุณใสนี่จะเข้าทางปากเป็นลักษณะอ่อนนิ่มคนนอนหลับจะกลืนลงลำคอทันทีต่อจากนั้นอำนาจวูดูจะเข้าไปทำงานเกาะตรงปอดหรือว่าหัวใจประมาณ 5-6-7 วันปฏิกิริยาจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียรับประทานอาหารไม่ได้ผิวกายจะเหลืองลงแล้วก็ซีดถ้าไปส่งโรงพยาบาลหมอก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรเอ็กซเรย์ก็ไม่พบสาเหตุโรคนี้จะทรมานผู้ป่วยเป็นเดือนเป็นปีจนตายเมื่อนำไปเผาไฟจะไหม้ไม่หมดจะคงอยู่ตรงที่วัตถุนั้นครอบครองจนสัปเหร่อต้องยกลงจากเชิงตะกอนแล้วเอามาสับด้วยมีดเอาน้ำปัสสาวะรดแล้วนำไปเผาไฟจึงจะไหม้เท่าที่เคยพบมานี้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมากแม่เสรียงแถบหมู่บ้านกะเหรี่ยงนิยมเล่นวิชาวูดูกันมากที่สุดถ้าใครไปรังแกเขาจนถึงน้ำตาตกแล้วเป็นได้เรื่องทุกคนปรากฏการเมื่อปีพ.ศ.2504ท่านเคยไปอยู่แม่เสรียงผู้ป่วยรายนี้เป็นคนแม่เสรียงมีอาชีพเป็นทนายความอาสาว่าความให้คู่ความจนร่ำรวยเป็นผู้มีฐานะดีระยะหลังๆนี่ชักบิดเบือนความจริงถ้าหากคู่กรณีให้สินบนมากก็มักจะพลิกคดีให้ฝ่ายตรงข้ามชนะเสมอเล่นสองต่อเอาทั้งฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยในที่สุดไปว่าคดีมรดกของพวกกะเหรี่ยงพลิกปากกากินสินบนโดนกะเหรี่ยงปล่อยคุณหนังเข้าท้องท้องบวมอยู่เกือบปีมารักษาตัวโรงพยาบาลแมคโคมิกเป็นนานก็ไม่หายพอกลับไปอยู่บ้านก็ได้พบกับหลวงพ่อสีอ่องขอฝากช่วยทำศพให้ตอนใกล้ๆอาการเพียบหนักต่อมาก็ตายหลวงพ่อก็นำหีบจากเชียงใหม่ใส่รถบรรทุกไปแม่เสรียงหลังจากทำบุญและเก็บศพไว้3วันก็เอาไปเผาที่ป่าช้าแต่เผายากเผาเย็นเหลือเกินหมดฟืนไปตั้ง2คิวก็ยังไหม้ไม่หมดต้องยกศพลงมาสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขึ้นเผาแต่ก็ยังเหลือเป็นก้อนกลมเท่ากับลูกมะพร้าวต้องเอามาผ่าดูเป็นหัวใจแต่ว่ามีหนังควายสี่เหลี่ยมเท่าฝ่ามือพันรอบหัวใจต้องเอาไม้ทิ่มผีนี่แยกออกหนังควายทั้งแผ่นเข้าไปได้ยังไงขนหนังก็ติดอยู่เป็นพืชมีคนมามุงดูกันเป็นร้อยๆคนทางเหนือชอบศึกษาวิชาคุณไสกันมากในสมัยโบราณเพื่อเอาไว้ตอบสนองเมื่อถูกรังแกจากศัตรูวิชาไสยศาสตร์เป็นวิชาลึกลับมหัศจรรย์ในสมัยก่อนๆต้องศึกษาร่ำเรียนกันตามวัดและครูบาอาจารย์มีค่ายกครู3แถบ12แถบเมื่อครูครอบให้แล้วก็ให้กรรมสิทธิ์จึงจะใช้ได้แต่ในทางพระพุทธศาสนาไม่นิยมเพราะเหตุว่าเป็นวิชาทรมานและทารุณถือว่าเป็นกรรมหนักทั้ง2ฝ่ายก่อนจะเรียนวิชานี้จะต้องรับสาบานก่อนจากครูผู้สอนเช่นครูเคยฆ่าคนมากี่คนแล้วจะต้องแบ่งรับเอากรรมนั้นไปครึ่งนึงเมื่อได้กล่าวคำปฏิญาณสาบานแล้วจึงจะสอนกันแล้วจึงจะขลังจริงๆคาถาที่ต้องเรียนนี้มี7คำเป็นภาษากะเหรี่ยงขึ้นต้นด้วยคำว่าอุ่งลงท้ายด้วยหงวิชาที่อาศัยพูดผีปีศาจมาช่วยทำการนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญของผู้เรียนต้องจิตใจแข็งแกร่งจริงๆไม่กลัวกลัวผีไม่กลัวความมืดไม่กลัวเสียงหลอกเสียงหลอนอะไรทั้งสิ้นควบคุมสติให้มั่นคงเวลาทดลองวิชา ครูจะนำไปทดลองตามป่าช้าแล้วก็ที่ผีดุดุนะทดลองกับที่มีผีดุดุตามป่าช้าบ้างที่อื่นๆบ้างที่ว่ามันน่ากลัวน่ากลัวพอคุ้นเคยกับผีและเรียกมาใช้ได้แล้วยังต้องระวังในการเลี้ยงดูให้ดีเผลอไม่ได้ไปไหนๆก็ต้องเอาไปด้วยอย่างเดียวกับเลี้ยงกุมารทองแล้วก็รักยมแต่ว่ารุนแรงผิดกันการเรียกต้องใช้เหยื่อล่อก่อนไม่ว่าผีและคนเนี่ยต้องล่อด้วยอาหารเหมือนกับเด็กๆเราก็เอาขนมล่อเมื่อมาหาแล้วก็ต้องเกลี้ยกล่อมจนใจอ่อนจึงจะร่วมมือกันอย่างจริงจังไม่งั้นแล้วไม่ได้ผลอาหารที่ใช้ล่อนี่ถ้าผีดุดุต้องเอาไข่สดๆเนื้อสดเลือดสดเมื่อทำธุระให้แล้วต้องให้กินอีกแล้วจึงจะนำไปส่งจะปล่อยให้กลับเองไม่ได้เพราะกลับเองแล้วมักจะเตลิดไปแวะที่โน่นที่นี่จำต้องมีการนำส่งหรือว่าใช้มนต์ส่งการรับและส่งผีนี่ดุจเดียวกับการรับส่งคนที่เราเชิญเข้ามาช่วยทำงานเมื่องานสำเร็จเป็นไปตามเจตนาแล้วก็ต้องส่งเขากลับวิธีการต่างๆที่นำมาใช้กับเวทมนต์คาถานี้มีอุปเทศท่วมหลังช้างท่านอาจารย์สมัยโบราณในจัดไว้เป็นขั้นตอนประการสำคัญนั้นอยู่ที่ใจการที่จะทำสิ่งใดลงไปให้ได้ผลสำเร็จนั้นต้องมีการโอ้โลมปฏิโลมคำว่าโอ้โลมปฏิโลมนี้อาจจะเป็นปริศนาสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเครื่องของมงคลอันธรรมดาของหมักดองนะมันจะต้องมีเชื้อเช่นเราจะทำขนมถ้วยฟูก็ดีทำข้าวหมากหวานก็ดีทำเหล้าก็ดีหรือจะทำขนมปังปอนเหล่านี้เราก็จำต้องอาศัยเชื้อเขาเรียกว่าแป้งเชื้อถ้าไม่มีสักอย่างการทำของให้มีฤทธิ์นี่ทำไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองคนที่ทำอะไรไม่ขลังก็เพราะขาดเชื้อนี่เชื้อนี่จะเกิดขึ้นได้หลายทางทางตรงก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือไม่ต้องฝึกฝนทางอ้อมก็คือเกิดจากร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์หรือว่าสืบเนื่องมาแต่การบำเพ็ญตบะโยคะทางจิตที่ได้กระแสจากพลังงานของอำนาจอภิญญาทางที่3ได้จากการเกิดอุบัติเหตุเช่นตกจากที่สูงสมองกลับหรือว่าตกใจอย่างสุดขีดบางท่านที่มีความขลังแล้วไม่ต้องบริกรรมหรือว่าตั้งธาตุอะไรเพียงสำรวมจิตรวบรวมพลังงานประกบมือทั้งสองข้างเข้าหากันชั่วอึดใจก็สามารถทำให้ลุกเป็นไฟได้อย่างเช่นที่ท่านได้เคยประสบมาเมื่อ50กว่าปีมาแล้วท่านเล่าว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กวัดติดตามท่านพระครูเมธังกรยานเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์เชียงรายไปเทศบ้านหนองบัวซึ่งสมัยนั้นมีการเทศมหาชาติชาดกรวม13กันท่านเทศกันนครกันจวนๆสว่างประมาณ 3:00 พอเทศจบหลังจากอนุโมทนาแล้วบรรดาลูกศิษย์ก็รวบรวมเครื่องทยทานกันเทศจะกลับวัดท่านเล่าว่าอาตมาเป็นศิษย์คนเดียวก็รวมเอาแต่ปัจจัยของต่างๆยกถวายวัดหมดแล้วก็เดินออกจากวัดระหว่างทางเดินก็อาศัยความสลัวของฟ้าก็คลำทางถูกแต่ว่าพอเดินลัดดงที่มีต้นไม้ใบหนาซึ่งมีระยะทางถึง2กิโลเมตรมันก็มืดสนิททีนี้เดินไม่ถูกมองไม่เห็นทางท่านก็เอาไม้เท้าคลำทางไปข้างหน้าก่อนจนไปสะดุดเอาตอเข้าท่านก็ถามว่ามีไม้ขีดหรือเปล่าก็บอกท่านว่าไม่มีอ้าวตะกี้นี่ไม่เอามาด้วยแล้วก็เขาถวายก็หลวงลุงบอกว่ายกถวายวัดให้หมดก็จะเอาอะไรมาล่ะครับเออจริงจริงเองควานหาเศษไม้แห้งแถบนั้นทีรีบปฏิบัติตามทันทีเอามือควานหาเศษไม้กิ่งใบไม้แห้งๆมารวมกันเป็นกองใหญ่ท่านก็ส่งย่ามมาให้ถือแล้วท่านก็เอามือทั้งสองข้างประกบกันบริกรรมอะไรของท่านสักพักใหญ่ๆปรากฏว่าไฟในมือท่านเกิดขึ้นมาทันทีท่านก็ประคองลงที่กองขยะแล้วเป่าพรวดลงไปกองไฟลุกขึ้นอย่างโชติช่วงเอ็งไปหากิ่งไผ่มาดิอาศัยแสงสว่างรอบๆก็ไปเก็บกิ่งไผ่แห้งมารวมกันกำใหญ่พอกำมือละเอาเถาวัลย์มัดเป็นเปราะๆแล้วก็ทำครบจุดเดินส่องทางมาจนถึงทางใหญ่จะถามท่านว่าทำไฟได้ยังไงก็กลัวท่านดุเอาก็เลยเงียบมาตลอดทางพอมาถึงวัดแล้วก็ไม่กล้าไปคุยให้ใครฟังเกรงว่าจะเป็นเรื่องโกหกแล้วท่านก็ไม่เคยแสดงอีกเลยจนเมื่อมีคนไปหาท่านชื่อนายร้อยเอกหลวงประจนจาตุรงค์ผู้บังคับกองค่ายทหารเชียงรายสมัยนั้นขึ้นกุฏิไปกราบท่านว่าผมมานิมนต์ท่านครับท่านพระครูท่านก็ถามว่าเรื่องอะไร คุณหลวงก็บอกว่าคาถาไล่ผีที่ท่านให้ผมมันไม่ประสิทธิ์ซะแล้วครับต้องนิมนต์ท่านไปปราบให้ทีอ้าวเรื่องอะไรล่ะคือมันอย่างนี้ครับท่านผมเปิดโรงยี่เกที่หน้าบ้านเอาแม่อารีแล้วก็นายสงวนเข้ามาแสดงวันเบิกโรงเมื่อวานนี้เองเล่นเอาแม่อารีเกือบตายเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่พูดไม่จานอนตาเหลือกอยู่ที่นั่นนะผมหมดปัญญาต้องวิ่งมาหาท่านไปช่วยขับผีหน่อยครับหลวงลุงท่านก็ไม่พูดอะไรมากก็ลุกขึ้นม้วนจีวรเก็บสิ่งสำคัญบางอย่างลงถุงย่ามเสร็จแล้วก็เรียกหลวงปู่ส่งย่ามให้แล้วก็เดินนำหน้าลงกุฏิพอถึงทางแยกประตูวัดท่านก็เดินไปที่ต้นมะละกอโน้มกิ่งลงมาหักเอาก้านสามก้านรูดใบทิ้งแล้วก็ส่งให้คุณหลวงประจนต่างคนต่างเงียบเดินฝ่าความมืดไปบ้านคุณหลวงซึ่งอยู่ถนนธนาลัยดึกคืนนั้นล่ะเมื่อถึงบ้านท่านก็ส่งเสียงกระแอมดังๆแล้วก็เอาไม้เท้าเคาะประตู3ทีแล้วเดินขึ้นเรือนคนเยอะจ้ะคุณนายหลุยผู้เป็นภรรยาคุณหลวงก็ก้มกราบลง3ครั้งคนอื่นๆก็พลอยกราบท่านตามไปด้วยเมื่อท่านสำรวมตัวสำรวมใจท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็เรียกเอาย่ามก็เลยส่งย่ามให้ท่านท่านก็ควานลงไปเอาสายสินออกมาแล้วเสกส่งให้นายสงวนพระเอกยี่เกเอาคล้องที่คอแม่อารีนายสงวนก็ทำตามพอสายสินสวมลงคอเท่านั้นนะแม่อารีนางเอกโดดลุกนั่งเลยมองหน้าหลวงลุงตาแดงก่ำเลยตะเบงเสียงร้องดังลั่นเนี่ยตู้เจ้าเฮาบ่ไปหลวงลุงท่านดึงสายสินดึงจนตึงแล้วเป่าพรวดพรวดถือก้านมะละกอฟาดลงไปที่หัวโอ้ยเจ็บแล้วไปไปไปเดี๋ยวเนี้ยเอ็งอยู่ที่ไหนมาทำไมฮะโอ้ยกลัวแล้วนั่งอาลีมันดูถูกข้ามันบ่นับถือถลกพนุงเยี่ยวรถหัวแถมยังถุยน้ำลายใส่ต้องสั่งสอนมันเสียบ้างแล้วอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่หลังวิกต้นมะเดื่อหลวงลุงไม่พูดอะไรมากผีก็อยู่อย่างผีเนี่ยอย่ามายุ่งกับคนไปซะเสร็จแล้วท่านก็บอกให้นางอารีอ้าปากท่านก็บอกไหนอ้าปากสิเขาก็อ้าปากท่านก็เอาก้านมะละกอแย่เข้าไปแล้วเป่าพรวดเดียวแกลุกวิ่งไปถึงนอกชานอาเจียนออกมาดังอูกอ้ากพักเดียวก็สลบอยู่ตรงนั้นน่ะชาวบ้านที่มานั่งดูผีสิงต่างก็ไปช่วยกันหามมานอนที่เดิมหลวงลุงท่านก็พรมน้ำมนต์ให้พักเดียวก็รู้สึกตัวแม่อารีก็ค่อยๆลุกนั่งแล้วก็กราบท่านอย่างนิ่มนวลหลวงลุงก็สั่งคุณหลวงว่าต่อไปอย่าให้ใครไปรุกรานเขานะสร้างศาลเล็กๆให้เขาอยู่แล้วก็ถวายเครื่องเส้นเสียบ้างเขาจะได้ช่วยดูแลแล้วก็ชักนำคนมาดูยี่เก๋เสร็จแล้วท่านก็ลากลับหลวงปู่ซึ่งเป็นเนนตอนนั้นก็รับย่ามเดินตามหลังท่านมาจนถึงวัดท่านก็เคยสั่งไว้ว่าเวลาท่านทำอะไรที่ไหนแล้วอย่าซักถามท่านหรืออย่าสอดแทรกสู่รู้เรื่องราวอะไรอะไรก็เลยไม่กล้าถามนับแต่นั้นมาโรงยี่เกคุณหลวงก็เจริญคนแน่นทุกคืนเรื่องมหัศจรรย์ทางจิตและคนในยุคนั้นมีประสิทธิภาพและฉมังจริงๆอีกตอนหนึ่งหลวงพ่อสีอองท่านได้เขียนเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเปรตในสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรว่าตอนอาตมาเป็นเณรสมัยเมื่อปี2467นะนะเคยอยู่วัดพระสิงห์เชียงรายแล้วก็วัดดอยงามเมืองซึ่งเป็นที่เก็บศพทหารผีวัดนี้ดุชะมัดเลยเคยโดนหลอกหลายหนแต่ไม่เคยกลัวมันต้องว่ากันเสียหายถึงจะหยุดมีอยู่วันหนึ่งเวลากลางคืนเนนวัดพระสิงห์เชียงรายชื่อสามเณรสมลูกชาวบ้านประตูสลีขโมยไก่วัดไปแกงที่ริมเจดีย์อาตมาลงไปพบมีอยู่ 4-5 รูปกำลังล้อมวงกันกินข้าวเย็นกินไก่เอาเทียนไขจุดไว้ที่มุมเจดีย์อาตมาก็ยืนแอบดูอยู่นานสักพักใหญ่ๆก็เห็นเงาเปรตยืนอยู่ข้างหลังพวกเนนเหล่านั้นเอามือที่ยาวสอดเข้าไปในวงอาหารขอกินด้วยสามเณรสมก็นึกว่าเพื่อนล้อเล่นก็เอากระดูกไก่ใส่ฝ่ามือให้ทำอย่างนี้อยู่หลายหนจนสามเณรสมรำคาญก็เลยคว้าเอามีดสับลงไปที่ฝ่ามือเปรตสะดุ้งแผ่เสียงร้องครวญครางแล้ววงอาหารก็แตกที่นี่ต่างก็วิ่งหนีกันทิ้งโต๊ะอาหารและข้าวเพ่นหนีเอาตัวรอดเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วก็ขึ้นไปกุฏิท่องสวดมนต์อาตมาไปบอกหลวงลุงหลวงลุงก็เรียกพวกนั้นไปถามต่างก็ไม่รับปฏิเสธกันวุ่นในที่สุดก็โดนไม้เรียวกันคนละ5ที แต่ว่าเรื่องไม่ยุติแค่นั้นพอตกดึกกลางคืนเปรตอาละวาดร้องครวญครางพูดแต่ว่าต่อเนื่อต่อเนื่อต่อเนื่ออยู่อย่างเนี้ยรอบกุฏิสามเณรสมนี่นอนไม่ได้เลยวิ่งไปนอนเบียดยัดเยียดกับพระองค์อื่นเดือดร้อนถึงหลวงลุงท่านต้องเอาสามเณรสมเข้าไปในโบสถ์สวดมนต์จนสว่างถึงสงบแล้วก็ขอโทษเปรตที่ถูกฟันแต่มันไม่ยอมมันร้องอยู่คำเดียวต่อเนื่อต่อเนื่ออยู่อย่างเนี้ยถึง3คืนต้องเอาสายสินคล้องคอเนนสมไว้ที่นี้คืนที่จะถึงคาดนะเวลาประมาณสัก3ทุ่มเนนทั้งหมดกำลังท่องสวดมนต์สามเณรสมก็นั่งอยู่ท่ามกลางเพราะกลัวในสมัยนั้นตามวัดทางภาคเหนือใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซเนนสมทำตะเกียงไฟล้มน้ำมันหกราดไหลไปกับพื้นแล้วก็ซึมเข้าไปถึงจีวรพอจุดไฟขึ้นใหม่สามเณรสมก็บิดผ้าจีวรจนน้ำมันแห้งแล้วก็สวดมนต์ท่องบ่นกันไปตามแบบฉบับทางเหนือมีอยู่บทหนึ่งคือปฏิสังขาโยจีวรังเนนสมเกิดสวดแผลงปฏิสังขาโยนิโสกินบ่ลำปฏิสัมจนเสี่ยงแล้วอมเมี่ยงสู่บุรีเนนเล็กๆก็พากันหาตึงเป็นที่ขบขันข้างเนนสมก็เอาชายจีวรที่ถูกน้ำมันแย่ไปที่ไฟพอไฟพรึบก็ดึงมาดับทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งหลายหนจนครั้งสุดท้ายผ้ามันคงจะเกรียมไฟพรึบลามไปถึงด้านหลังและสะบงลุกทั้งตัวเลยทีนี้เนนสมลุกขึ้นวิ่งลงกุฏิไฟโหมรอบตัวเนนสมก็ลุกขึ้นวิ่งลงจากกุฏิเนนอื่นๆและอาตมาหายตะลึงก็ออกวิ่งไล่ตามกว่าจะทันก็เล่นเอาเถิดกันลิ้นห้อยอาตมาวิ่งขับไปทันที่หน้าพระวิหารเอาเท้าขัดขาเนนสมให้ล้มแล้วก็ออกแรงลากไปที่กองทรายเอามือโกยทรายกลบเนนรูปอื่นๆก็ช่วยกันจนไฟดับแต่สามเณรสมก็ไม่รู้สึกตัวช่วยกันหามมาที่กุฏิหลวงลุงก็ถอนพิษไฟแล้วก็เอาว่านหางจระเข้พอกให้ทั้งตัววันรุ่งขึ้นพ่อแม่พี่น้องเนนสมมากันเต็มวัดมาดูอาการตัวเนนสมถูกไฟลวกพองแดงยังกะลูกตำลึงในตาปิดปากแบะท้องและโคนขาสุกแดงหมดเนนสมไม่พูดไม่ร้องอะไรเลยสักคำเดียวมีแต่เสียงหายใจดังแล้วก็ชักอยู่2ชั่วโมงก็ตายการสิ้นใจไม่มีการทุรนทุรายเลยพิษบาดแผลไฟไหม้ทำให้ร่างสามเณรสมดำสนิททีเดียวในวันรุ่งขึ้นก็เอาไปเผาที่ป่าช้าหนองเหียงเสียงต่อเนื่อต่อเนื่อก็หายเงียบไปตั้งแต่วันนั้นมาหลวงพ่อสีอ่องท่านได้สรุปในตอนท้ายเรื่องนี้ไว้ว่าผีเปรตมันอาฆาตร้ายแรงถึงขนาดนี้เรื่องนี้ถามผู้ที่รู้ได้แล้วก็ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้เลยว่าเป็นจริงหรือเปล่าท่านที่ไม่รู้ไม่เชื่ออย่าทำเป็นเล่นเรื่องผีกับคนเนี่ยเราไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เรื่องผีที่หลวงพ่อสีอ่องได้เขียนเล่าเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องผีหวงของซึ่งท่านได้ประสบที่โรงพยาบาลสงฆ์เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปีพ.ศ.2518ท่านได้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์แขวงพญาไทเขตดุสิตกรุงเทพโดยนายแพทย์เชิดโทนวนิกเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์นำไปฝากนายแพทย์จำลองมุ่งการดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหมอจากพยาบาลเป็นอย่างดีการขบฉันก็อยู่ในขั้นสะดวกหลังจากผ่าตัดผ่านไปแล้ว3ครั้งเมื่อไปอยู่ใหม่ๆเขาจัดห้องให้อยู่ห้องที่2ตึกผ่าตัดชั้น2อยู่ห้องนี้มานานเกือบ3เดือนต่อมามีเด็กซึ่งเป็นลูกของหมอมาผ่าตัดไส้ติ่งก็เลยขอให้ท่านย้ายห้องไปอยู่ห้องถัดไปก็ย้ายให้เมื่อไปอยู่ได้ 2-3 คืนเด็กๆที่รับใช้และพยาบาลก็มาถามว่าหลวงพ่ออยู่ห้องนี้สบายดีเหรอก็บอกเขาว่าสบายดีแล้วก็ผลัดกันมาถามซ้ำๆกันอยู่หลายครั้งจนรำคาญเมื่อไปอยู่ใหม่ๆนี่ไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศเพราะไม่ร้อนพออากาศมันชักร้อนก็เลยเปิดแอร์แต่ว่าเสียงแอร์นั้นมันดังผิดปกติบางครั้งก็แผดเสียงจนแสบแก้หูแล้วก็ดังสะเทือนไปทั่วห้องจนต้องปิดแล้วก็งดใช้เพราะว่ารำคาญเสียงในใจก็คงคิดว่าจะมีอะไรบกพร่องก็เลยไม่คิดด้านอื่นคืนนึงหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบมาตื่นแล้วต่อเมื่อมีเสียงรบกวนคือเสียงคนร้องไห้ ร้องสะอึกสะอื้นคร่ำครวญอยู่ปลายเท้าท่านก็ชันตัวขึ้นเอาศอกยันหมอนไว้สายตามองหาผู้มานั่งร้องไห้ก็เห็นเป็นรูปขาวโปร่งแต่ไม่ชัดอาศัยแสงไฟฟ้าในห้องน้ำที่เปิดทิ้งไว้ก็พอจะทราบว่าเป็นผู้หญิงอายุอานามก็ประมาณสัก 27-28 ปีใส่เสื้อคลุมสีขาวตัวบวมฉุๆมานั่งพับเพียบอยู่ข้างๆฝาก้มหน้าไม่มองสวนมาก็เลยถามไปว่าใครอ่ะก็ไม่มีเสียงตอบก็ถามซ้ำไปอีกว่าเข้ามาได้ยังไงมีธุระอะไรก็ไม่ตอบเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองมาที่ท่านตานั้นบวมเป่งนะฟันยื่นออกมาข้างบนเผยน้อยๆยกมือทั้งสองประนมไหว้แล้วก็ชี้มือไปที่เครื่องปรับอากาศแล้วก็ก้มหน้าลงอย่างเดิมท่านก็ลุกขึ้นนั่งคว้าเอาจีวรมาห่มแล้วก็รวบรวมสมาธิแผ่เมตตาให้แล้วก็พูดบอกสีกาจะให้หลวงพ่อช่วยอะไรก็เอาเธอจะช่วยทุกอย่างแล้วไม่ต้องห่วงนะท่านก็ไม่ทราบว่าเขามีความประสงค์จะให้ทำอะไรเขาก็ชี้มือไปที่เครื่องปรับอากาศอีกหลวงพ่อก็บอกเอาละจะช่วยนะพรุ่งนี้เช้าก่อนโยมกลับไปก่อนนะให้เป็นสุขเถอะว่าแล้วเงานั้นก็ค่อยๆจางหายไปทีละน้อยจนกระทั่งทุกอย่างเงียบและสงบมันเงียบจริงๆเหมือนป่าช้าอย่างกับว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกท่านก็ค่อยๆเรียกร้องความรู้สึกเดิมๆมาอยู่กับตัวแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปที่ประตูบิดลูกบิดดูเอ๊ะประตูก็ปิดอยู่นี่แล้วผู้หญิงคนนี้เข้ามาได้ยังไงเอ๊หรือว่าผีหลอกเอื้อมมือไปคลำหาสวิตช์ไฟฟ้ากดแป๊กไฟสว่างมองไปรอบห้องก็ไม่เห็นมีใครคงจะเป็นผีหรือวิญญาณใครสิงอยู่ที่นี่แน่นอนพรุ่งนี้จะต้องจัดการสืบสาวหาต้นเหตุก่อนก็เลยเข้าห้องน้ำแปรงฟันล้างหน้าเสร็จแล้วก็จุดธูปเทียนไหว้พระทำวัดเช้าจนจบตอนสายวันรุ่งขึ้นคุณวิสดาโชติช่วงนางพยาบาลหัวหน้าตึกก็มาเยี่ยมแล้วก็เอายามาจ่ายให้ก็เลยถามความจริงจากปากคำของพยาบาลผู้นี้ก็ได้รับคำตอบว่าเมื่อประมาณปีกว่าเนี่ยพนักงานหญิงของโรงพยาบาลนี้คนหนึ่งชื่อนางสาวลำดวนเป็นโรคมะเร็งได้รักษาตัวอยู่ในห้องนี้เป็นเวลานานแล้วก็ไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดไว้ที่ห้องนี้แต่ว่าใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงแก่กรรมนับจากวันนั้นมาใครก็ตามมาพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องนี้ถ้าเกิดไปใช้เครื่องปรับอากาศของแกเข้าจะต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นเมื่อ6เดือนที่แล้วพระมาจากนครสวรรค์อาพาธไม่หนักหนาอะไรมาอยู่ได้คืนเดียวก็มรณภาพแล้วใครต่อใครอีกหลายคนที่ตายในห้องนี้ผู้อำนวยการก็เลยสั่งให้ปิดตายต่อมาก็ย้ายหลวงพ่อมาไว้ที่ห้องนี้นะเขาก็บอกว่าพวกพยาบาลก็เลยไม่กล้าเล่าให้หลวงพ่อฟังดูว่าหลวงพ่อก็อยู่ได้ไม่เห็นกลัวแล้วก็ไม่เป็นอย่างคนอื่นก็เลยพากันเงียบทั้งโรงพยาบาลนะเรื่องเป็นอย่างนี้แหละค่ะเขาว่าอย่างนั้นพอเล่าจบก็ลากลับทำสีหน้าแปลกๆเมื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วหลวงพ่อก็เลยเรียกนายเพี้ยนคำคลองตันพยาบาลผู้ช่วยมาสัมภาษณ์อีกก็ได้รับคำยืนยันว่าทุกอย่างที่พยาบาลเล่าน่ะเป็นความจริงแถมยังพูดหยอกว่าหลวงพ่อมีดีผีมันถึงไม่กล้าหลวงพ่อก็เลยเล่าเรื่องวิญญาณของนางสาวลำดวนมาหาให้ฟังจนหมดนายเพียนก็ถามว่าหลวงพ่อไม่กลัวเหรอหลวงพ่อก็บอกความกลัวนั่นแหละคือความตายพระที่ตายนี่ก็ดีคนที่ตายก็ดีไม่ใช่ผีหนูลำดวนเขาแกล้งทำให้ตายท่านตายเพราะตกใจช็อกที่เห็นผีมาหาเป็นตัวเป็นตนทั้งนี้เกิดจากไม่สำรวมสติเข้ามาหาเพื่อขอให้เราช่วยสงเคราะห์แต่เกิดตกใจสุดขีดก็เลยช็อกตายหลวงพ่อน่ะมีสติจะต้องพิจารณาก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเอาละเย็นนี้จะทำสังฆทานเครื่องปรับอากาศแล้วก็กรวดน้ำไปให้เขาพอค่ำลงก็เริ่มพิธีสังฆทานให้นางสาวลำดวนทันทีโดยจัดการเอาสายสินไปคล้องที่เครื่องปรับอากาศแล้วก็โยงมาข้างล่างม้วนไปวางลงที่จานตั้งไว้ที่หน้าพระบูชาจุดธูปเทียนน้อมระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและชุมนุมเทวดาประกาศอัญเชิญวิญญาณของนางสาวลำดวนว่าเอหิภูตาวิญญาณังว่าหลายๆหนจิตดิ่งเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างนานจนกระทั่งรู้สึกว่าจมูกได้กลิ่นอ้าวหนูลำดวนนั่งลงหลวงพ่อจะสอนว่าตามทุกคำนะสอนให้ไหว้พระไตรสรณคม3ครั้งแล้วสอนให้อาราธนาศีล5จนจบเสร็จแล้วท่านก็ให้ศีล5จบแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานและคำถวายเครื่องปรับอากาศต จนจบแล้วก็ให้พรยถากรวดน้ำให้เผาชื่อบังสุกุลให้จบแล้วก็สัพพีจนจบเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ลุกขึ้นไปเปิดเครื่องปรับอากาศพอกดปุ่มปั๊บเสียงดังสถานก็เริ่มทันทีคลอเคล้าไปด้วยเสียงสะอื้นร่ำรำพันแล้วค่อยๆเบาลงเบาลงจนเงียบสนิทแล้วทุกอย่างก็เงียบบรรยากาศในห้องนั้นมันเย็นแล้วก็หนาวสถานไปทั้งร่างมันหนาวจริงๆยิ่งกว่าหน้าหนาวเดือนมกราซะอีกอิทธิพลของวิญญาณและพูดที่สิงสถิตอยู่ที่ห้องนี้มันค่อยเลือนหายไปความอบอุ่นก็ค่อยๆกลับคืนมาสู่สภาพปกติแต่ก็ยังไม่หมดสิ้นไปทีเดียวรู้สึกว่าเขายังไปไม่ได้ทั้งนี้อาจจะเป็นว่ามันเป็นก่อนกำหนดที่เขาจะต้องอยู่ใช้กรรมให้หมดเสียก่อนแต่เขาก็คงเข้าใจต่อการแนะนำและการสอนให้ทำดีคือไม่แสดงตัวให้ปรากฏเป็นที่หวาดกลัวของคนอื่นหลวงพ่อสอนเขาว่าการที่จะอยู่ต่อไปหรือว่าไปปฏิสนธิในภพใดนั้นก็แล้วแต่จะเลือกทางเอาเองถ้าจะอยู่ต่อไปก็อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นและเป็นที่รำคาญของเจ้าของสถานที่นับแต่นั้นมาเครื่องปรับอากาศก็ใช้ได้เป็นปกติไม่มีเสียงรบกวนอย่างแต่ก่อนเรื่องมันก็เลยลงเอยกันอย่างง่ายๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ